دا عدد داو تدا نواتم چی ذکر کئی اغی سرواو ذکر کئی دیتا وی واو سمانیا وثامنهم کلبهم او اتم ددوی سو اتم ددوی سپیو یعنی وثامنهم کلبهم اتم ددوی سپیو دیتا وی واو سمانیا اباد علماء لکلی چی دا واو دی دے کی پا یو محذوف کلام بان دلالت کئی او دی قول تا قرآن پاک رجمن بالغیب نوی یعنی دا پا دی تاریخی اقوالو کی صحیح قول لے چی قرآن ذکر کو چی دی وو او اتم دی سو اتم اس پیورا کرستو وی ما یعلمهم اللہ قلیل نپویگی دی پشمیر مگر لگ کسان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول لی چی دبوی چی انا من القلیل پدی قلیل کو زمیم نائی بوی چی داو کسانو آواتم ددویس پیو اگر صحیح قول ذکر کو داغی نفس یو ادب ذکر کئی چی او خبرک صحیح دا خو ادب دادے چی تو وای ربی اعلم بعدت حب رب زما خپوهیگی دی پشمیر بانے او چونکہ دی دشمیر پوری سے دینی فائدہ او دینی مسئلہ اغا معلق نوا دی وجنہ قرآن پاک پا تاریخی واقعات و قصصو کے دی عبرت او دی فائدی خبر ذکر کئی کم خبرہ کی چیز دینی او دنیای فائدہ نشتا نو اغا نا ذکر کئی اس مقصد خود دی پا واقعات کے عبرت تے مقصد د دشمیر نه دی یاد ریو یاز مثال پتور پینجو یاو خو مقصد خوشمیر نه دی مقصد د دی د واقعی حقیقت ته نو الله خپل حبیب ته وای چې چون کې دی تپوس کړو او د دی غزوی فقوال من در ته ذکر کل او صحیح قول د وو او دا کسانم ذکر شو خو بیا موای چې ربی اعلم بعدته رب زما خپو ہی گی دی پشمیر بانے ما یعلمهم الا قلیل نپو ہی گی دی پشمیر بانے مگر لگ کسان بعض عالمانو او مفسرینو تاریخن دی غنمونم ذکر کری دی خو امام ابن کثیر و دینور لکلی چی سی سنت سرا چون کی دی نمون ثابت نری او باز سلف تا منصوب کری از سر دا تاویزگر ماویزگر دا دی نمون تاویزونو کی لکی او وی چی دا دی دا پار دا سر دے دا سر دے تفسیر روح المانی ذکر کری دے دے کی چی باز عالمانو دا دی دا نمونو سخواز ذکر کری چرا دا د دې طلب د پارا او د دې د پارا او د دې د پارا د لیکي او تعویزګری کوي خو بیا غوي دا خبره منسوبه کړي دا ابن عباس رضی الله عنهما تا اوي ولا يسه ذالکان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ولا عن غيره من السلف الصالح دا فواید د دینونو چې بعض خلکو ذکر کړي او دا غي نسبتي سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تکڑے نویدہ راغم سی ثابت اندا و نفس حلفو کی دبل چانا ثابت اندا ولعلہ شیعن افتراہ المتزینون بزی المشائخ لأخذ الدراہم من النساء وسخفت العقول و ایکی دے شیدائی و شیدے چه داغ خلقو چه عالمان ندی خود عالمان و شکل جوڑ کرے داغی دا دروغ دا پارا کری سر پارا دا دی دا پارا چه زناناو نپیسی والی و بیوقوف نپیسی والی لکه باز دیونو کی جاہلان تاویزگر دارنگ جاہلان پیران ناسوی او دا دروغوی چه پتا دادی و پتا دادی او دا با تکلیف بلدکی خودور دور پیسی با ستالکی ناوی کی دیشی دا اخل کچ عالمان ندی خزان نے عالمان جڑ کری دا زنانو نا دا پیسو اغسطو دا پارا او دا بیوکوف نا دا پیسو اغسطو دا پارے دا ترتیب جڑ کرے اللہ وی ما یعلمهم اللہ قلیل نپوہیگی پشمیر دی دیوانی مگر لک کسان فلا تماری فیہم نو جگڑا مکو دی دوی بارکی الا میرا ان ظاہرن مگر اغا جگڑا ظاہرا او سرگند بس قرآن پاک چکم دی دا مقصد خبری ذکر کری ناغ ذکر کا فلا تماری فیہم نو جگڑا مکو دی دوی بارکی اللہ وی جگڑا مکو دی دوی بارکی الا میرا ان ظاہرن مگر جگڑ سرگند بس چکم وحی مبین سر تال سرگن شو زکر دی یہود دا کیسا دیر اوگ دکڑی وا او دزان نے پدی کے دیر خبر را دن نکڑی نو اللہ رب العزت خپل حبیب توی فلا تماری فیہم حقیقت حال میں در لسرگن کو او مسئلہ سرگن دشوا زکر چی رشتی آراشی دخل کو دروخ پڑا گشی نو جگڑ مکو فیہم پشان دی زوانانو کی دی اصحاب کہف مبارکی الا میرا ان ظاہرن مگر جگڑا ظاہرن سرگند او ظاہر خبر ویسل وی علماء لکلی میرا ظاہر دیتا وی ما کان بی حجت ظاہرت چی سرگند دلیل لے پی پیو خبر سرگند دلیل لے نو پاغی کے بحث مناظرہ و جگڑوں کا او چی ایسی خلقی او کسا جوڑا کڑے نو خپل وقت مخراب ہوا خپل وقت پاغی مخراب ہو دا خو کسا خوان دی سوک بسوئی سوک بسوئی نا جگڑ مکو دی دوی بارک مگر سرگند جگڑ ظاہرہ یعنی چی پاغی دلیل دا قرآن و سنت موجود دے پاغی بان حجت موجود دے او داغی یعنی حقیقت دا خبر پا یقین سر معلوم دے پا یقین سر معلوم دے ولا تستفت او تپوس مکو د دې زوانان مبارکی فیهم د دې اهل کتابنا احدن دیوتن ولا تستفتی او تپوس مکو فیهم د دې اصحاب کهف مبارکی منهم د دې اهل کتابنا احدا دیوتن وی دا آیات د دې خبری دلیلو چې د اهل کتابنا د دین د مسلې څخه تحقیق مکو زکدا یو دروغجن قوم دی کتاب اللہ پریخ نو مگر بدل کڑو نا آغا قوم نبا نور ستا پوسو کی کم قوم چه دمر جرعت منوی او دمر دائز و سخوی چه کتاب اللہ کی رد و بدل کئی نوی با نور خبر سسم پریز نو دینا دا اس خبر تا پوس مکو ولا تستفتی فیهم منهم احدا او تا پوس مکو آپ مختن مکو دو دوینا پبارد دی اصحاب کہفو کی احدا دیو تنم او اس پا دیرستو آیاتی کریمہ کی اللہ خپل حبیب تتالیم ورکے ولا تقولن او خام خوایا ما لشین دیو شبارکی انی فائلن چھ بیشک زبکون کے انزالک دے کار لر غدن سبالا مگر داور سروایا الا ان یشاء اللہ مگر دا کچری خو خشید اللہ لکه تاسو د ابتدا کی تیر شو چې نبی علیہ السلام تا د مکی مکرمی مشرکان دی یهود په شرارت رالل او د دریو خبرو ته پوسیتو نبی علیہ السلام ورته وی سوال بدر تواب او ان شاء الله تعالی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه هیر شو نو سبا د وحی په انتظارو پینزل سرزی جبریل امین علیہ السلام رانغی وحی رانغی مشرکان و خاندل اللہ وی او کار بارک دا سے موائے چی سبا بے کم مگر انشاءاللہ اور سروائے زکت سبا پا حالات و خبردار بل حصوک ما سوا دا اللہ ننش سبا دا پارسڑی ویلی دا بکوم لیکن دا سبا دا راتلو نمخ کے مخ کی اگر قبر لرسے تلے د سبا په حالاتو هیڅ څوک نه پوهیږي ما سیوا د الله دا د دې خبرې دلیل لې چې سید الکائنات عالم الغیب دی د سبا د حالاتو په تور تنشتا لکه وی تاسو سوره لقمان په اخر کې الله دا مسله وضاحت سره ذکر کړی یوشتم پاره کې سوره لقمان نازی دا غی اخیرنی آیات کې الله رب العزت خبر سرگند کڑی کار کڑی را آیات دے سلور درشم فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام ان اللہ بشک اللہ رب العزت عنده ددی اللہ سر علم الساعة علم دا قیامت تے دا علم دا اللہ سر دے چی قیامت بکل رازی بل ہچا تپت نشت وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اورالیگی اللہ باران دا پت چالنی سے چی باران بکل کی گی سمر بکی گی اغی کے بد خلق فائدوی کو نقصان بی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اورالیگی اللہ باران وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او اللہ پوئی گی پاوس بانی چی دی پخیٹو دمین دکی چدا معصوم بئی جنئی بئی الک بئی دارنگ بدبخت بئی ک نیک بخت بئی عمر بے ډیر ویو ک لگ بئی وما تدری نفس هس یو نفس تپت نشتا نفس نکررا او دمای نافین رست راغه وما تدری نفس هس یو نفس تپت نشتا ک نفس د نبی دے ک نفس د ولی دے ک د مړی دے ک د ژوندۍ دے ما غا تکسب غدا چې د بسوال سکئی و ما تدری نفس او پت نشته د هس یو نفس تا بی ای ارض تموت چې پک مز مک باندې تموت دیو مړ کیږي ان الله علیم خبیر بے شک اللہ پوہ دے او خبردار دے نو دلتا مخبل حبیب توئی ولا تقولن خام خام موایا لشے ان دیو شبارا کی انی فاعلن چے بے شک زکا ان کے امزالک دیکار لرغدن سبالا دے سبا پا حالاتو ما سے وعد اللہ نبلی سکل پوئی مشکا شریف کی حدیث تے اور حدیث بخاری شریف حدیث تے یو وادو پاغے کے نابالغ و معشومان و شیرو نوے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروت تے ناس تے او اگا شیرو نسو دو حدو دبدر دو شہداؤ تعریفی کول یو نابالغ و معشوم پکی وی وفینا نبیون یعلم ما فی غد فمن کی داس پیغمبر دے چھ د سبا په حالات پوہی اور معشومہ دا نابالغ مخ کی چھ شیرو نبی نبی علیہ السلام معشومہ نے من کو لینا او چھ کلم معشوم داوی من کی داس پیغمبر دے چھ د سبا د حال پتور تلگی نو سید الکائنات غ نابالغ معشوم توئی چه بچه دعی هذه وقولی ما کنت تقولین دا سے مو آیا دا مخ کی چلی سوینو آگو آیا خدا سے مو آیا چه من کے پیغمبر دے و دا سبا پا حالات پوری حدیث پاک کے راغلی حجت الودا واقعہ دا رسول اللہ خیرنے حج دین پس دنیا نا رخصت شو نو دائیو طریقہ وا دا مشرکان و ممحجون کل اسلام نمخ کی دا حج پا دی رضو کی بدی عمرہ ناروا گنل نو نبی علیہ السلام سر مختلف صحابہ کرام را روان شل سعا خلق چیزان سر دا قربانی ساروی را روان کریو او صدا سے صحابہ کرامو چاہی دا حج تمتو ارادہ کریو خود قربانی ساروی ورسرنو دا مسئلہ زمون فقہ حنفی کی چی او سرے کہا جی تمتو کئی خودی دے نیزان سر گڑ اوخ غوا دا قربانی اگا دم شکر چی بدے دا قربانی دا یوم النہر دا اختر پر زبا کئی دے زینے بوتلے نو دا سرے چی دا عمری افعالو کی اوزان سرے دا وطن نا دا قربانی ساروے بوتلے نو دے با دا عمری دے حرام نکلاوی گینا تردی چی پا اتم و رزبانی دا حج اغم مسلی بشوروشی او یوزے با یوم النہر بانی چی قربانیو کی ندوارو احرامنو نبوز اس نبی علیہ السلام خزان سره د قربانی ساروی روستیو سل اوخان روستیو نبی علیہ السلام او درش پیت پخپل لاسو زبح کرو او بیا باقی علی رضی اللہ عنہ توی چیت زبح کرو او داد رسول اللہ معجزہ و حدیث کرا غلی هر یو اخزان دا بل نروان دے کولو چی سید الکائنات تی ما مخی نسکی ما دی قربانی کی درش پیت رسول اللہ پخپل لاسو مبارکو زبح کرو او نور علی رضی اللہ عنہ تا چارا ورکم دا کمو کسانو چې ځان سره ساروی نور اوستی ندی چو عمرو کا رسول اللہ ورطوی تاسو دوم احرام کلاو کچ چونکی دا جاہلیت دا وقتو نا دا حج پرزو کی عمرو بدا گنلے شونو صحابہ دیر پریشان شو اب اللہ مخیال رسولو دا مسلم ایدی دا پار روان نبی علیہ السلام سے ای پریشانی تاو قتل نورتوی گورا ځان دے حرام نکلاو کچ ولو استقبلت من امری مستدبرت لما سقط الهدیا ولجعلته عمرا ویک مال مخین پتا لگی دلے ویلک رستو چو لگی تاسو با دور خفا کی گئی نو ما بم زان سرد قربانی ساروی نو رستے ما بما عشان کرے ویلک سنگا جتاسو کوئی تاسو دیڑے لبا درد میں ویرسی دلے لو استقبلت من امری مستدبرت کما تم مخی نہ پتہ لگی دلے لکا رست چو لگی دا زکر دراتلن کی حالات پتا سید الکائنات تا چی وہی ندر شوی نو نلگی ورد نو ما بم زان سر ساروینے وی روستے او ما بم عمر گرزولے وی اللہ وی ولا تقولن او خام خامو اے حبیب لشے اندیو شبارکیب انی فاعل چه بیشک زب کون کے امزالک دیکار لرغدن سباتا الا ان یشاء اللہ مگر داور سروایا چک خوخشید اللہ دا سنت و مستحب دی چکم کار بارک آئندہ دا کول نکولوے نو انشاء اللہ ور سروایا او دا مسئلہ دا علماء لکلی کچا نئیرم شکنا نرستو دے انشاءاللہ ہوئی اگر چاہا مسئلہ پا انشاءاللہ سر بیا رستو بدلی گی نو خو سنت با پیدا شی ذکر دا مسئلہ دا یو سڑی خبر ہو کاو انشاءاللہ متصل ہوئی مذہب حنفی کی نو دا انشاءاللہ دا اغا خبر سر پی وشل دا با عمل کئی او کرستو ہوئی نو سنت پیدا شو خو اغا مسئلہ کی تبدیلی نرازی دے دی وجنہ مسئلہ کی تبدیلی دی وجنہ ناراضی دی ایک علماء یو مسئلہ ذکر کرے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جی فقاہت منصور بادشاہ تا پتہ لگی دے چھے ابن عباس رضی اللہ عنہ مسلک دا دے چھے یو سڑی یو وعدو کا او کدے کال پس موئی چھے انشاءاللہ نو پوادی نیولے لے نو چاورتے گرستا دے نیک دا مسلک دے ابن عباس رضی اللہ عنہ او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دین سکے دے دین خلاف کئی دے وئی چچاک متصلو نوی کنا نو بیا پا دی عمل کی تبدیلی نراز وشیب حمر با منصور بادشاہ امام سے برو تو دے امام سے برو لوی فقاہتو دے کی مفسرین دا واقعہ ذکر کری بادشاہ ورطوی تزما دینی کدھا مسئلی نو لی خلاف کی نو امام سے برو لوی بادشاہ اصل کی دی کتال نقصان دے نو بادشاہ علیہ سنگا وی یو سڑے بتا سر بیعتو کی چه بادشاہ بس زماتا سر بیعت تے تو خلیفہ او زب استاد حکمونو پابندی کو نو کتے چه زمان دنی کم اسلک دے نو چه استاد مجلس نو اسی نو کال پسیم کوئی چه انشاءاللہ نستا بیعت مات کو وی طالب پکے نقصاد میں منصور بادشاہ سر چٹ کو او دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فقاہت سکو لیکن امام صاحب تا اللہ دیر لئے شان ورکڑو پدی سلور امامانو کی امام ابو حنیف رحمت اللہ لئے تا اللہ دیر لئے شان ورکڑو بلکہ دی نور امامانو تا مضبوط والے اقلق والے دی وجن ملاو امام صاحب پکورو والے شئو دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لئے جنازہ دی جیل نرو دی وی دی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ چھ بدا واقعہ وی عوام پکورو والے شو نو د مضبوط والی سبب داو او به جړل دور به جړل چې دا ګیرا او گریوان بیٹھو لنش امام صاحب تا اللہ سکریو لوی شان ورکڑم نو اللہ ویدا ورسروائش اللہ انشاء اللہ دا آیات پہ انشاء اللہ بیا پورکو وصل اللہ تعالی لہا. تر و تازه و خوشاله ساته محترم و زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سی ډی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیره دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45